Bueno, baixamos un poquinho a música e vámonos ir ás terras da Coruña. Vámonos ir alá, co pensamento, que xa nos gustaría estar de verdade. Pero vamos a falar con unha poeta que, en fin, eu gustoume moito, sigo-a bastante pola rede, e ela, nada máis e nada menos que Amalia Díaz Rodríguez. E vamos dar boas tardes. Moi boas tardes, Amalia. Que tal por Moi boa tarde, Armando, Xulio. Como vos decía, un placer reencontrarme con vosco. Ademais, co añadido de que podemos participar de vernos. Algo tiña que ter a pandemia. Neso andamos, a verdade é que non podemos desplazarnos como queríamos e entón, pois, eso, a aproveitar un chisquiño eso que dicen as novas tecnologías e entón, pois, gracias a que o noso técnico fai que isto saia en antena, pois, lóxicamente, pois, aproveitamos para poder vernos e falarnos. De verdade que te agradecemos moitísimo a dedicación e amable atención que tes con nosco. Para nada, agradecida eu e moi honrada de poder participar nunha tertulia con tanto éxito e que facedes con tanto agarimo e na que adicades esta naquiño a nosa cultura que é tan importante non frenar, sobre todo nesta época na que está todo tan parado. Pois aí andamos, pero ti tamén estás traballando, falando de cultura, ti estás traballando nese aspecto e queremos saber precisamente dese teu traballo, desa túa participación poética en varias cousas, festival de poesía en rede. Sí. A ver, sí. Contanos. Sí, poesía de esa experiencia. Sí, dime. Que nos contes, digo. Pois conto, pues, de esa experiencia estaba vendo ahora mismo unha lembranza do Facebook que teño máis memoria que min e decían que fai un ano que participei nun festival destos en Rede Versos organizado pola NPG. Facíamos uns recitais pois con moita adrenalina, bueno, como isto, porque eran en directo cada un desde as nosas casas recitando os nosos poemas, facendo as nosas presentacións e ao mesmo tempo pois saudándonos e tendo un contacto pois directo que de outro xeito non podríamos ter. E todo queda aí nas redes, eu creo que houve grandes participantes, e non falo por min. Poetas moi bons da Terra Chá, de Chantada, uníronsenos tamén poetas de Portugal, da Raia, de Espiño, foi unha experiencia moi gratificante e ademais é unha forma de perder un pouco o medo escénico tamén. De verdade. E unha cousa che quería preguntar eu, quizais ca poesía se xuntan máis, dixéramos, máis criadores que non escritores, aunque todos son escritores, pero ca poesía penso que se xunta máis xente, que se animan a contar máis. Sí, sí, quizabes que sí. Claro que sí, creadores de todo tipo, de todo estilo, porque non solamente falamos de poesía, falamos tamén de pintura, falamos de outro tipo de escrita que non sea poesía, falamos de ensayo, falamos de prosa poética, falamos de moitas cousas, e si, pues si quizá ves que cada vez máis creadores se animen a abrirse un pouco ao mundo o poeta, pues ten que mostrar o seu interior, amosa o seu interior, é un pouco unha situación de vértigo porque estás amosando o teu interior. E con isto das redes, pues quizá ves que máis creadores xurdan e se coñezan, sí. Sí, sí. Porque eu non sei ti, pero ti sacas unha fotografía e sempre lle añades algo. Como que a pintura, porque tú tamén, aparte disso, tamén pintas. Aparte de pintar palabras para a poesía, tamén pintas cores. Sí, tamén pinto cores. Van as dúas, as dúas facetas van xunguidas no meu caso. Dende sempre. Porque se me permitides, contovos unha anécdota. Ah, que... Sí, claro, teño que retrotraerme moi atrás, porque ven dos tempos da miña nenez, así que eu xa vou nunha edade avanzada e teño que facer xa memoria, pero bueno, eso quedou moi gravado porque eu levei sempre comigo. Cando mira, eu era nena... Perdona, cando se fala de edade, eu sempre digo, non falemos de anos, que hai moito que contar. Efectivamente, máis a idade din que é a idade que temos mental, non? A do ánimo, a da ánima, a do espírito. Esa mantén sin columna, esa sigue aí. Bueno, pois decíamos que cando eu era nena, recordo que na época de Nadal, eu levaba a cabo facía unhas tarxetas navideñas personalizadas, nunhas trocitos de cartulina pequeniños. E ali facía eu as miñas ilustracións con aqueles cores, non sei se recordades, aqueles lápices de cores que había antes de madeira, onde vamos a dar xa, con aquela algunha acuarela que se caía pola casa, e facía aquelas ilustracións que tiñan relativas ao Nadal, con os meus poemiñas personalizados para cada miembro da familia, para cada amigo, sobre todo para min, porque... eu disfrutaba enormemente con aquel feito creativo. Xa entón eu necesitaba expresar ese mundo interior, e xa utilizaba esas dúas ferramentas. Era unha nena da escola. Vamos, que eso viaxa conmigo dende sempre. Despois fun evolucionando hacia outros campos, agora non pinto con esas cores, agora pinto con óleo, agora pinto en lienzo, non pinto en cartulina, agora escribo de cantemio máis pola poesía, pero bueno, sempre estiven con eso ao meu lado, sí. Porque, aunque sea poesía, a poesía en sí é unha historia contada de outro xeito, pero é unha historia tamén. Sí, é unha historia que sucede ao mellor nun pequeno intre, unha sensación, unha emoción, unha imaxe, un aroma, calquer cousa o creador lle provoca, pois, unha palabra que vai asociada. Un verso, un verso leva a unha estrofa, unha estrofa leva a un poema, e un día con outro vamos facendo camiño, así, desa maneira. Na túa creatividade, sabemos, algún libro existe, posto que eu vendo o teu propio blog ou a túa páxina en Facebook, Poetas do Reencontro e Camiños da Poesía. Aí ti participaste con outros moitos autores, non? Sí, efectivamente. Poetas do Reencontro foi a miña primeira coletánea. Aí participamos con poetas galegos e poetas portugueses. Foi unha irmandade poético e artística galaico-lusa. Aí participei con tres poemas. Foi moi emocionante porque foi a primeira vez que eu vin os meus poemas nas páxinas dun libro. Entón, iso é moi potente. Cando levaba tantos anos escribindo na intimidade, foi moi potente. Unha satisfacción persoal e unha felicitación que che damos polo feito de que, bueno, que nos deixas falar contigo e ao mesmo tempo seguro que vamos a disfrutar tamén da túa creatividade, porque díxeme hai un pesariño, polo menos Armando díxeme que a Mico Prechado tiñe prometeras o mellor unha lectura dos teus poemas. Dos que queirades, porque ao mellor a miña obra non é moi boa, pero sí que é bastante extensa. Escribo pues, menudo. Pues alegre. Larga co que queiras, como dixo sí, antes teño que perdoade, pero teño que nombrar antes as outras coletáneas, porque senón van me berrar. Despois tiven a honra de participar en Camiños da Poesía, como dicía Xulio, que é unha coletánea de poesía e lendas lusogalaicas que levou a cabo a poetisa e pintora Esther de Sousa Sá. E despois tamén, como a igual que as desgracias, as le dices tamén a veces veñen racimo, pois tamén no 2020 participei na coletánea de literatura e artes da Raia Luso Española. Aí participamos poetas de Galicia, Portugal e Extremadura. E despois tamén colaboro ca NPG Gaceta, coas vilariñas estas de os haikus galegos, as sí, vilariñas sí. Dos Vilares. Dille aos nosos ointes que a NPG, que o mellor non saben que quere dicir eso. Bueno, pois a NPG é un grupo de poetas que se xunguiron, poetas da Terra Chá, no, nestas siglas, NPG, Nova Poesía Guitirica. Eso. Que me acolleron na súa familia poética, pois, con moito agarimo. Eu estoulles moi honrada e moi agradecida. Cordina Martiño. Cordina Martiño, non? Martiño Maceda. Sí. Cordina, Martiño Maceda ahora non está neste, neste grupo. Antón de Guizán é un pouco coordinador. Villar. Bueno, hai varios poetas que se dedican a levar un pouco todo, pero Martiño neste momento non está. Eu acórdome del, por eso te preguntei, pero que está Antón de Guizán, pues está, é un grande grande tamén, non? Sí, Antón de Guizán é un coordinador, además xúnguenos a todos nunha mesma idea e en un mismo proxecto. De feito, é un grupo que está sempre en acción, están sempre con... Ahora, de feito, fixemos unha colección de vilariñas para Xela Arias. Están ahora facendo unha exposición itinerante de fotos da súa nenez. Esas vilariñas da NPG acompañan esa exposición. Do cual me sinto tamén moi orgullosa, claro. Xulio Gid tamén fai unha exposición con respecto a Xela. Bueno, a verdade sí, que... é Xulio que a fai, as vilariñas van nesa exposición. Claro. Sí. Por eso mencionaba que me parece que estaban que a fixeron agora, a primeira vez que a fixeron na Coruña, non? Sí, está na Coruña agora en Xulio. Xulio. Bueno, que ti tamén estás perto da Coruña, aí en Cerdedo que claro. Cerdedo. Sí. Non está moi lonxe, máis perto do mar, quizás máis na Costa da Morte case. Sí. Pois Cerdido está moi pertiño do outro cabo do mundo, sí. Que é o da Costa Ártabra, que é o santuario de Santo Andrés de Teixido. Sí, non sei se tiveste desta oportunidade de viaxar ali, como claro. Romeiros. Eu polo menos non. Hai que ir, aunque sea porque o que non vai de vivo dicen que vai de morto, e o que non vai de morto pues, vai de vivo. Pois eso vos quería decir, que se non o visitastedes que o poñades na axenda, porque seredes ben recibidos. Estamos moi preto tamén da maxia de Teixido. Eu creo que a Cerdido tamén lle influye un pouco esa maxia santeira. Sí. Estamos rodeados de tres localidades que son mareiras, como son Ortigueira, Valdoviño e Cedeira. Xa nos poñen o punto de sal que nós non temos. Temos río, pero mar de momento non, aínda que o vemos desde un mirador que temos bastante alteiro. Sí, no. Vemos desde ese mirador os días solleiros, vese a ría de Cedeira en todo o seu esplendor. Non está moi lonxe, non? E casi se ulen os berberechos, ya os percebes que se poden atopar por ali perto. Que daí teñen un sabor especial, non? Especial, único. Saben a mar. Saben a mar. Sí, así é. Bueno, pois, Armando. Sí. Ponos esa boca dulce, esos sentidos tamén avivados. Veña, cando queiras podes, escoitámoste. Pues, vale, pues mirade, comezo con unha adicada a nosa fala, que para min pois é o máis fermoso que temos, é forma de expresarnos, de expresar o sentimento, é recendo, é alento. Moi ben. Tituleina Néboa do teu alento. E di así: Néboa do teu alento, choiva feita de pranto, lume que sai da terra, fala que amo tanto. Ceibe polos carreiros, presa do desencanto, roseira de espiñas plea que firen como a cravos. A máis prezada herdanza é a riqueza da fala, a dos envites mareiros, a da fartura da aixada. Doce como o sol raiando, morriñenta como un fado, Raio que furo os neboeiros, a forza do noso laio. A nana do meu berce, Galice as súas xentes, a nai que pare bardos, dende Rosalía ata Carballo. Muy bien. Carballo Calero, sí. Mencionando os nosos, sí señor, os nosos ancestros. Pois sí, hai moitos máis que mencionar, pero tocolles a estes. Bueno, moito mellor neste día. A seguinte vai a ser Xela Área. Sí, a seguinte Xela, sin duda que sí. Sí, sí, sí. Bueno, pois eu se queredes teño máis para lermos, eh? Depende do vosso tempo. Pois, quedan pouquinhos minutos, pero ainda nos dá tempo de escoitar outra. Ainda nos dá tempo, sí. Queredes escoitar outra dedicada ao toxo, que me parece a min que está agora engalanando as nosas pragas e montes, sin que nae deu rego previamente, nin, bueno, a min prodúceme moito sentimento. Sí. Pois... Escoita, hai algúns que lle chaman a flor do toxo o arlequín. Non sei se aí tamén lle chaman así. Sí, sí, alecrín. Aquí é alecrín. Ainda que en outras zonas creo que ten outro nome, non? Agora non recordo, pero sí, sí ten sí. Outro nome. Bueno, pois pues, esta... Dime. Digo que ese nome foi o que elixiron precisamente a Federación de Entidades Galegas en Cataluña para non sei, para agasallar... Agasallar a certas persoas. A certas persoas cada ano. Sí, sí. Ajá. Pois mira, que curioso. Sí, sí. Por aí tamén proliferan nos montes. Aquí non hai tanto, non. Non hai tanto. Aquí hai extensións plenas de todo maraleando, é un primor. Nesta fecha, nesta data é un primor. Bueno, pois titulei no Dourado. Vale, e di así. É que é así. Alecrín que bebe nos canos, talismán dos cumios alados, insigne figura ergueita na fondura dos valados, nas corredoiras, nos chaos, no monte que aluma o sol. Encerna añexa enraizado na terra que move o arado ao romper mesmo do albor. Dourado, ao lendor das leiras e prados, no regazo da posta amarelando, espiñas son os teus abrazos cando me achego ao teu carón. Ti, claro. Enxebre toxo floreado, eu lene raiola, fugaz esplendor. Claro, uy, fermoso. Cando se abraza. Cando se abraza, sí, señor. Sí, señor. Espiñas como tengo a rosal, non? Sí. Pois sí, así mesmo. Mira que flores máis bonitas dá, pero tamén ten espiñas. Sí, pero sí, o toxo... É como todo na vida. Sí, sí, sí. O toxo era precisamente un elemento especial e moi importante na agricultura antiga na nosa Galicia, posto que sin o toxo non se facía estrume. É dicir, que... conviña para poder deixar as cortes ben almohadadas precisamente para os animais, non? Así era, así era. Eu que son de zona rural, me criei en familia de labranza, pois lembro perfectamente que era primordial pa ter as cuadras en condicións, incluso de escoitarlles aos meus ancestros que noutra época servía de alimento triturado para os animales. Para as bestas, sí, sobre todo. Posiblemente. A verdade é que... Eu acórdome de ir na casa da miña avoa, ali en Covelas, na zona de Celanova, pois a ir buscar non un carro, sino dous ou tres carros de claro. Sí, era o típico. Que costaba moito. Era o típico que había. E despois poñelles follas de castiñeiro e de carballo por encima. Ah, ves, eso xa non o sabía eu. Non... Esa costume por aquí creo que non era. Eso, para que tuveran ben molidas. Ajá, fíjate. Pois xa sabemos algo máis. De verdade que... Dá moitísimo de sí, precisamente, esa flor. Pero, ao mesmo tempo, pois, eso. Dice que querían, que estaban experimentando, por lo menos escoitei, ou lemos, ou lin eu, que en Lourizán estaban experimentando para poder convertilo en algo que se fora productivo, que fora servible para poder... que fora combustible. Ah, pois pues sería ideal. Ou enerxía limpa. Sí. Pues, sí. Sí. O gallego, bueno. Gallego consigan, sí. Bueno, pues ya nos queda muy bueno, Amalia. Un placer grandísimo de terte aquí en Galegos Novais, en este programa que intentamos llevar adiante cada xoves. Pois, agradecerche moitísimo. Un placer é meu, eh? Unha aperta grande. Mira, unha aperta moi grande. Miña da miña parte tamén para os dous e para todos os vosos ouventes. A seguir con este éxito, con estos ánimos. Espero coñecervos algún día personalmente. O gallá que nos deixen visitar. O gallá poidades vir a Teixido. Entón, comemos os percebes. Aí, con cualquier outra cousa. Moitas grazas por a túa participación. Bueno, amigas e amigos, vamos a despedirnos de Galegos do programa, de Galegos Novais. Moitas grazas, Fernando, por estar aí e axudarnos a levar isto para adiante. Moitas gracias, Xulio. Hasta a vindeira semana, queridos ointes.